thepressproject.gr. Ακούτε thepressproject.gr και τη φάρμα των ζώων. Γεια σας, καλησπέρα. Θάνος Καμίλαλης και Κωνσταντίνος Πουλής. Θάνο. Παρακαλώ. Δεν θέλω να ξεκινήσω απότομα. Παρακαλώ. Αλλά νομίζω ότι αυτό με την αθηναϊκή μετάλλαξη που το βλέπεις με θεσσαλονικιώτικα μάτια, ότι και καλά, ας πούμε, κάτσε, ορίστε τι κάνετε, ας πούμε, και οι Αθηναίοι και που πάλι από την Αθήνα το πρόβλημα κτλ. Πιστεύω ότι μπροστά στην πανδημία είμαστε όλοι άνθρωποι, Θάνο, πρώτα απ' όλα, και δεν είμαστε Θεσσαλονικείς, Αθηναίοι, Παοκτζίδες, Αριανοί. Είμαστε άνθρωποι. Καλησπέρα στους αγαπημένους. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Ακροατές, ακροάτριες, από όπου και αν μας ακούτε, είτε από το The Press Project, από τα FM της Περιφέρειας, είτε το μεταδεύτερο, είτε είστε live, είτε σε κονσέρβα. Τώρα μπορώ να το πω πιο άνετα αυτό. Δεν χρωστάω κάποια εκπομπή στο κοινό. Λοιπόν, η μετάλλαξη. Αθηναϊκή μετάλλαξη. Τι καταλαβαίνω. Και λες τοπικισμό εμάς. Δηλαδή, το τοπικιστικό είναι η Θεσσαλονίκη σε αυτή τη στιγμή που βγάζει ο άλλος, που μεταξύ του έχει διαρρεύσει, έτσι δεν είναι, θα το προσπαθήσουμε λίγο να το εξηγήσουμε. Αλλά βγάλανε μια μετάλλαξη και την είπαν Αθηναϊκή. Πόσο θες να μας το τρίβεις τα μούτρα ότι η Ελλάδα είναι η Αθήνα. Ας βγάζατε κι εσείς, πόσο? Όχι, ας βγάζατε. Δηλαδή, αν θέλετε, αν σας ενοχλεί αυτό, να υπάρχει, πώς το μετρό, ξέρω εγώ, όπως υπάρχουν τόσα πράγματα που κάνετε πολύ ωραία στη Θεσσαλονίκη, να υπάρξει και μια... Μπράβο, μπράβο, το μετρό, δεν το έχω ακούσει ποτέ, ναι, για πες, ναι, πες για το κασέρι, έλα, θα πεις κι άλλα, σουβλάκι, καλαμάκι, ναι. Όχι, όχι. Α, όχι, έχω, πάλι καλά. Δεν έχω, δεν θέλω να ρίξω το επίπεδο, απλώς λέω ότι, τέλος πάντων, αυτό με την αθηναϊκή μετάλλαξη καταρχάς, από πού έχει ξεκινήσει, ποιος το έχει πει? Το έχει πει ο Γκεμπρεχεσούς? Όχι. Ο Τέντρος? Όχι. Το είπανε τα μέσα. Βγάλανε ότι υπάρχουν πληροφορίες, δεν ξέρω, στο πρώτο θέμα και τέτοια. Άρχισε να κυκλοφορεί τέλος πάντων χωρίς από κάποια επίσημη πιστοποίηση ότι η παιδιά υπάρχει αθηναϊκή μετάλλαξη. Υπάρχει ένα στέλεχος του ιού τέλος πάντων που υπάρχει στην Ελλάδα και είναι πιο μεταδοτικό. Και είναι η αθηναϊκή μετάλλαξη. Βγαίνει. Και μάλιστα είναι και ενοχλημένος ο Γκίκας ο Μαγιορκίνης. Όπα. Κάτσε τώρα, σοβαρεύει το θέμα. Σοβαρεύει το θέμα, γιατί όταν ο Μαγιορκίνης εκφράζει την ενοχή του, λέει: δεν γίνεται τώρα. Όπου βρεθεί πρώτο το στέλεχος του ιού, το ονομάζουμε. Δηλαδή θα μας βγει το όνομα εδώ πέρα, δεν κάνουμε καλή δουλειά. Θέλετε ένα διάγραμμα εδώ να σας δείξω πόσο καλή δουλειά κάνουμε στο MS Paint? Όχι, Γκίκα, όχι το διάγραμμα. Όχι το διάγραμμα. Να πούμε πάντως ότι έχω την εντύπωση ότι το έχουμε ξαναπεί αυτό, το έχω ξανααναφέρει. Υπάρχει ένα. Αν διαβάσετε ιστορίες για την Ισπανική γρήπη, υπάρχουν και στα ελληνικά ωραία βιβλία, θα δείτε ότι η Ισπανική γρήπη δεν είναι Ισπανική. Ναι. Γιατί αυτό συμβαίνει πάντοτε. Υπάρχει ένα ζήτημα επικοινωνιακής διαχείρισης με τις αρρώστιες. Και ενώ ας πούμε θα ήθελες να είναι από το χωριό σου ο Αχιλλέας Καραμανλής, mm-hmm. για να πάρω ένα παράδειγμα που όλοι θα ήθελαν να διεκδικούν έναν, μια αναγνωρισμένη προσωπικότητα και να πούνε ότι να ορίστε αυτός είναι από το χωριό μου, το αντίθετο συμβαίνει με τις ασθένειες και μάλιστα με τις φωνικές ασθένειες. Έτσι φαίνεται πολύ πιθανό ερευνητικά ότι η προέλευση της ισπανικής γρήπης ήταν από το Κάνσας των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά βεβαίως καθιερώθηκε να λέγεται ισπανική γρήπη και μάλιστα είναι ειρωνικό αυτό κατά πάσα πιθανότητα, διότι την μελέτησαν και δημοσιοποίησαν στοιχεία πολύ νωρίς στην Ισπανία. Αλλά αυτά τα έχει, παιδιά, επικοινωνία είναι, θέλει προσοχή, γίνεται αυτή η κουβέντα, θέλει πάντοτε ένα, έτσι, έναν επικοινωνιακό σύμβουλο. Έγινε και τους προηγούμενους μήνες με την βρετανική μετάλλαξη, ας πούμε, που υπήρχαν φωνές που λέγανε ότι, παιδιά, γιατί το λέμε βρετανική, μήπως γιατί δεν τα έχουμε καλά με τη Βρετανία ως Δύση αυτή την περίοδο εδώ στην Ευρώπη, ας πούμε. Συγκεκριμένα για την Ισπανική ήταν το ανάποδο. Δηλαδή, επειδή ήταν ο πρώτος παγκόσμιος, ο Ισπανικός τύπος ήταν ουδέτερη η Ισπανία και ο Ισπανικός τύπος δεν είχε τη λογοκρισία που είχε ο τύπος σε χώρες που ήταν εμπόλεμες. Επομένως, μπορούσε να μιλάει πολύ πιο εύκολα για τα θύματα αυτής της γρήπης. Στις χώρες που ήταν στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο δεν γινόταν αυτό, για να μην το μαθαίνει ο εχθρός και να γνωρίζει ότι είναι αποδυναμωμένος ο αντίπαλος. Ότι, ας πούμε, έχουν νοσήσει τόσο εκεί στα χαρακώματα. Το οποίο προφανώς βοήθησε τη μετάδοση. Και έτσι βγήκε η Ισπανική γρήπη. Είναι στα ωραία της ιστορίας. Η Θεσσαλονικιώτικη μετάλλαξη, λέει ο Eleven, έχει 2 λάμδα παραπάνω. Είναι μετάλλαξη. Μπράβο. Να σταματήσουν μπράβο, αυτά. Μπράβο. Εντάξει. Βλέπετε ότι κάποιοι από εμάς δεν διασκεδάζουμε. Κάποιοι δεν διασκεδάζουμε με αυτά τα αστεία που στρέφονται εναντίον ενός κομματιού της πατρίδας μας. Δηλαδή, βρείτε κάτι άλλο. Ναι, ρε παιδιά, βρείτε κάτι άλλο. Μην τίποτα άλλο. Ζούνε και στους μύθους σας εδώ στην Αθήνα. Δηλαδή, πώς είναι ο Μητσοτάκης που πιστεύει ότι όλοι πάμε και αγοράζουμε τσουρέκ τερκελνή? Ναι. Και το κάνει κάθε φορά γιατί πιστεύει, κάποιος του έχει πει ότι είναι επικοινωνιακό. Ναι. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα στη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, okay, ο Τερκελής είναι μεγάλο ζαχαροπλαστή μέχρι εκεί. Η εποχή που ήταν το τσουρέκ του Τερκελή, ο Ημέ Παναγία μου, έχει πέρασει πριν 30 χρόνια. Επομένως, εδώ πέρα πιστεύετε ότι με το λάμδα, ξέρω εγώ, ότι είναι έτσι με τα λάμδα και τέτοιο. Έχει πλάκα, είναι χαριτωμένο. Η άγνοιά σα, για να επιτεθώ, να γίνει λίγο εμπλουτιστικό. Υπάρχει λόγο τώρα, να κάνει έτσι. Υπάρχει λόγο. Χαριτωμένο. Και όλα αυτά από ανταγωνισμό για την αθηναϊκή μετάλλαξη. Εντάξει, νομίζω ότι δεν υπήρχε λόγος γι' αυτό. Εντάξει. Τερκέν λαϊκή μετάλλαξη. Εν τω μεταξύ, ήθελα να πω και κάτι σοβαρό. Και τώρα πάμε στο λεπτό της ψέκας, γιατί θα έχουμε μια τηλεφωνική συνομιλία. Είναι λίγο περίεργο που. Και είναι λίγο. Υπάρχει μια κακή ενημέρωση πάντα για τις μεταλλάξεις. Γιατί για κάθε. Έχω προσέξει ότι κάθε φορά που βγαίνει μια μετάλλαξη, υπάρχει πληροφορία ότι είναι πιο μεταδοτική από την προηγούμενη. Και κάπου λες, okay, στο πόσο έχουμε φτάσει δηλαδή. Δηλαδή, αν ισχύουν αυτά, η Βρετανική ήταν 50% πιο μεταδοτική. Μετά ήταν ποια είναι μετά, η Βραζιλιάνικη, που ανησυχούν τώρα, που ναι. Κόλλησα. Ναι, που είναι και αυτή πιο μεταδοτική. Πιο μεταδοτική από ποια, ρε παιδιά, από τον πρώτο, από την τελευταία τέτοια που έχει επικρατήσει. Και τώρα λένε και για την Ιγυριανή που είναι παύλα αθηναϊκή. Παρίσι Ντακάρ, ξέρω εγώ. Που είναι πιο μεταδοτική. Και το έχω δει και λίγο σχόλιο σε αυτό που. Εντάξει, πιο μεταδοτική, πιο μεταδοτική, πιο μεταδοτική. Και στο τέλος, τι θα γίνει δηλαδή, τι προσπαθείτε να πείτε. Είναι λίγο σε αυτά τη κακή ενημέρωση. Καταλαβαίνω μεν ότι προσπαθεί να δώσει όλα τα στοιχεία και ίσω να υπερβάλλει λιγουλάκι στην προσπάθεια να πείσει τον κόσμο. Και εμεί το, το κάνουμε αυτό για να πούμε ότι έχει χρόνο ειδήσεις και κούραση. Ναι, εμεί το αποφεύγουμε. Και όλου του τίτλου καταλαβαίνω. Αλλά κάποια στιγμή αυτό θεωρώ ότι γυρνάει boomerang στην όλη κατάσταση. Και αυτό ήταν. Και τώρα μπορούμε να κλείσουμε τα μπέκ. Λοιπόν, θα έχω μια τηλεφωνική συνομιλία. Για την Παλαιστίνη. Οπότε θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με μια συνέντευξη. Λοιπόν, όπως σας είχαμε πει, έχουμε μια τηλεφωνική συνέντευξη με τον Νικόλα Κοσματόπουλο, καθηγητή στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο της Βηρητού, ο οποίος έχουμε παρακαλέσει να μας διαφωτίσει σε σχέση με όσα συμβαίνουν στην Παλαιστίνη και όσα συζητούμε σχετικά με την Παλαιστίνη. Νικόλα, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα Κωνσταντίνε, καλησπέρα στους ακροατές σας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν δεν σε πειράζει να ξεκινήσουμε, δεν θα αφιερώσουμε πολύ χρόνο σε αυτό, αλλά είχες μία κάπως άγαρμπη τηλεοπτική εμπειρία. Το λέω διότι το έγραψες και εσύ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οπότε δεν προδίδω κάποιο μυστικό. Κατάλαβα ότι ήταν κάπως μονομερής η παρουσίαση του θέματος. Ναι, έτσι μου φάνηκε και εμένα και νομίζω ότι έτσι φάνηκε και στους τηλεθεατές. Ήταν μία πρόσκληση στο Open να μιλήσουμε για την Παλαιστίνη. Είχα ετοιμάσει όσο μπορούσα μια εκτενή ενημέρωση για το διεθνές δίκαιο και την περιβλέπεις αυτές τις καταστάσεις. Αντιθέτως, αυτό που έγινε είναι ότι ο χρόνος που δόθηκε στην παρουσίαση ήταν αρκετά μικρός και όταν τέλος πάντων προσπάθησα να προχωρήσω λίγο στη να εξηγήσω τι εννοώ με τις έννοιες του apartheid και της επικιστικής απειοκρατίας, ένιωσα έναν εκνευρισμό στο πάνελ και νομίζω ότι δεν με απατάει αυτή η αίσθησή μου. Ήταν και μια κοινή αίσθηση όσων το είδαν. Και αμέσως υπόθηκε ότι δεν έχουμε χρόνο. Μια ερώτηση που ήθελε να κάνει η ανταποκρίτρια από την Κωνσταντινούπολη δεν της δόθηκε δυνατότητα να το κάνει. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο αυτό ήταν όντως θέμα επιλεπτικού χρόνου. Πολύ πιθανό, αλλά το ζήτημα είναι ότι είναι αρκετά σοβαρό το πρόβλημα και το τι σημαίνει κάτω. Και θα μπορούσε κανείς να δώσει παραπάνω χρόνο, τουλάχιστον να εξηγηθεί το πλαίσιο, δηλαδή τι σημαίνει με τους επικισμούς, τι γίνεται στην Ιερουσαλήμ. Πάμε να το δούμε λοιπόν τώρα. Ναι, αντιθέτως ο κ. Παυλόπουλος μας είπε τώρα για τα ξενοδοχεία της Χαμάς. Το οποίο είναι πραγματικά χτύπημα κατά από τη μέση. Θέλω να πω ότι δεν είναι δυνατόν να έχουμε φτάσει τη συζήτηση σε τόσο χαμηλά επίπεδα, ας πούμε. Δηλαδή, ας πούμε τα υπόλοιπα και ας πούμε και στο τέλος και αυτό. Αλλά μην αρχίζουμε με αυτό. Είναι πραγματικά το. Πετάμε την μπάλα στην εξέδρα. Λοιπόν, τι θες να πούμε. Λοιπόν, θα ήθελα καταρχάς. Θα είναι χτύπημα κάτω από τη ζώνη αν ξεκινήσουμε την κουβέντα από την Χαμάς. Είναι το, νομίζω ότι το έγραψες, ίσως να το έγραψες και εσύ κάπως ηρωνικά στα σχόλια, το «για τη Χαμάς δεν λέτε τίποτε», που είναι κάπως σαν το «για τη Μαρφίν δεν λέτε τίποτε», που είναι ένα επιχείρημα που κολλάει παντού, που μπροστά στο έγκλημα που συμβαίνει αυτό αναφέρεται σαν να είναι ένα επιχείρημα πασπαρτού. Κοίτα να δεις, να το πούμε αυτό. Η αλήθεια είναι ότι η ατάκα για τη Χαμάς δεν λέτε τίποτα ή για τα πεντάστατα ξενοδοχεία δείχνει το βαθμό ενημέρωσης ή μάλλον μη ενημέρωσης για το τι είναι η Χαμάς και πώς η Χαμάς ήρθε στην εξουσία. Έτσι, είναι πραγματικά συγκλονιστικό ότι είναι πολύ κοντά η Παλαιστίνη σε εμάς και όμως πολύ μακριά όσον αφορά οποιαδήποτε γνώση, βαθιά γνώση, το τι ακριβώς έχει γίνει. Θα ήθελα να μας το πεις και το ιστορικό κομμάτι. Θα ήθελα προφανώς συνοπτικά, αλλά θα ήθελα να αναφερθεί στην Παλαιστινιακή Αρχή και το τι συνέβη με τη Χαμάς, γιατί νομίζω ότι είναι κάτι που τα φωτίζει με έναν τρόπο που είναι κρίσιμος για την κατανόηση της συγκυρίας. Με μία έννοια, αυτή η ιστορία ξεκινάει το 2006 με τις Παλαιστινιακές εκλογές, οι οποίες έγιναν με αρκετά ελεύθερο τρόπο. Ήταν και οι διεθνείς τοποτηρητές, τέλος πάντων οι παρατηρητές, μάλλον, όχι οι τοποτηρητές, αυτή είναι κάποια άλλη γλώσσα λανθάνουσα, οι οποίοι έκριναν ότι ήταν το αποτέλεσμα δίκαιο και απόλυτα δημοκρατικό. Και παρόλα αυτά, επειδή η Χαμάς βγήκε στις εκλογές πρώτο κόμμα, αν θυμάσαι, τότε έγινε μια διεθνής καμπάνια καταδίκης της ψήφου του Παλαιστινιακού λαού και στην ουσία το σπρόξιμο της Γάζας στο εμπάρκο και ένας αποκλεισμός που συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Έτσι, αποκλεισμός ξηράς, θάλασσας και αέρα. Έτσι, αυτή τη στιγμή η Γάζα είναι ένα έδαφος, μια περιοχή, να δούμε λίγο και την αίσθηση τώρα και την αίσθηση του μεγέθους μισής Κρήτης, ίσως και λιγότερης από την Κρήτη, με 2 εκατομμύρια ανθρώπους πάνω της, οι οποίοι οι περισσότεροι είναι πρόσφυγες ήδη στην Γάζα, πρόσφυγες της Παλαιστίνης, πολλοί της Παλαιστίνης στη Γάζα και πολλοί από αυτούς είναι 2 και 3 φορές πρόσφυγες, έτσι. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι αποκλείστηκαν οποιαδήποτε επαφή με τον υπόλοιπο κόσμο και αυτό έγινε πολύ απλά επειδή το Ισραήλ αποφάσισε και η Αίγυπτος μαζί ότι είναι επικίνδυνοι όλοι οι Παλαιστίνοι οι οποίοι ζουν εκεί, θέλοντας να απομονώσουν την Χαμάς, η κλασική τακτική που κάνουν παντού στη Μέση Ανατολή, θέλοντας να τιμωρήσουν ένα καθεστώς, τιμωρούν και το λαό και μάλλον το λαό μόνο, όπως στο Ιράν, στο Ιράκ του Σαντάμ Χουσέιν, με όλες τις κυρώσεις που είχαμε, μεγάλες απώλειες πληθυσμού από έμεση βία και από έμεση δολοφονίες, τα νοσοκομεία, τις ελλείψεις, από την πείνα, από την ανέχεια και όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία δεν βγαίνουν ποτέ στην δημοσιότητα και είναι πραγματικά τραγικό. Λοιπόν, και η Χαμάς, όταν ανέβηκε στην εξουσία, ανέβηκε με ένα πρόταγμα εναντίον της συνεργασίας με το Ισραήλ, την οποία είχε αφιερώσει η Φατάχ, η Παλαιστινιακή Αρχή, ίδια με τις συμφωνίες του Όσλο, το 1994, έτσι. Αυτό υπήρχε από πριν, υπήρχε επίσης και η μεγάλη και σοβαρή κατηγορία για διαφθορά στην Παλαιστινιακή Αρχή, και διαφθορά όχι μόνο η κλασική διαφθορά του κλέβω κονδύλια, αλλά διαφθορά ότι έχω στην ουσία υποκαταστήσει την κατοχή. Είναι αυτό το κείμενο, γράψαμε και ένα κείμενο προχθές που λέμε ότι πολύ απλά η Φατάχ με την συμφωνία του Όσλο αυτοπαγιδεύτηκε και έγινε στην ουσία εργολάβος της Ισραηλινής κατοχής στη Δυτική Όχθη. Και πολύ απλά αυτό οδήγησε στη δικιά της καταδίκη στον Παλαιστινιακό λαό και την ανάδειξη της Χαμάς. Τώρα, ό,τι και να λέμε για τη Χαμάς και τα μέσα που χρησιμοποιεί και η ιδεολογία που έχει, δεν είναι δικιά μας δουλειά να το κρίνουμε αυτό. Δηλαδή, όπως και να καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο να το καταλάβει αυτός κάποιος, αλλά σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, η Παλαιστίνη αυτή τη στιγμή είναι αμυνόμενη. Είναι αμυνόμενος πληθυσμός και μάλιστα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, αμυνόμενος πληθυσμός σε καθεστώς επικισμού, aggressive, επιθετικού επικισμού και εθνοκάθαρσης. Έχουν λοιπόν τη δυνατότητα, έχουν μάλλον το δικαίωμα να αμυνθούν, δεν έχουν τη δυνατότητα να έχουν πυρηνικά όπως έχει το Ισραήλ, δεν έχουν τη δυνατότητα να έχουν ένα στρατό, τακτικό στρατό όπως έχει το Ισραήλ, δεν έχουν αεροπλάνα όπως έχει το Ισραήλ, δεν έχουν τάγκς όπως έχει το Ισραήλ, δεν έχουν λέιζερ, βόμβες φωσφόρου και τη διεθνή κοινότητα πίσω της όπως έχει το Ισραήλ. Τι άλλο πρέπει να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι δηλαδή για να πούνε ότι παιδιά εδώ έχουμε κι εμείς λόγο και έχουμε κι εμείς λόγο ύπαρξης και θέλουμε πολύ απλά να αντισταθούμε σε αυτό που μας έχει, που μας σκοτώνει και που μας καταπιέζει. Δεν είμαστε σε μια θέση, νομίζω, και δεν πρέπει να πούμε σε αυτή τη θέση να κρίνουμε, να κατακρίνουμε τις ρουκέτες, οι οποίες σαφώς εντελώς τυφλές αυτές οι ρήψεις της. Οι ρήψεις τους, αλλά πολύ απλά δεν είναι το κύριο ζήτημα αυτή τη στιγμή. Το κύριο ζήτημα είναι υπάρχει ένα πάρα πολύ ανισόβαρο, ασύμετρο ισοζύγιο βίας και στο βαθμό που θέλουμε αυτή η βία να σταματήσει, πρέπει να πάμε στη ρίζα της. Η ρίζα της βίας είναι η αντίληψη ότι το Ισραήλ μπορεί να κατέχει εδάφη άλλων, μπορεί πολύ απλά να διώχνει κόσμο από τα σπίτια του, να γκρεμίζει τα σπίτια του, να τους παίρνει τις ελιές, να διαλύει τις γειτονιές του, γιατί αυτό συμβαίνει τώρα και στην Παλαιστίνη του 48, το Ισραήλ λοιπόν με την νομική του υπόσταση. Και εκεί βλέπουμε λοιπόν και μια συνολική πολιτική εθνοκάθασης, είτε με πραγματικό τρόπο δολοφονιών, είτε με δημογραφικό τρόπο έξωσης από την περιοχή, είτε με ένα τρόπο οικονομικής ανέχειας, πολιτισμικής καθυστέρησης και δημογραφικής πίεσης. Αυτό συμβαίνει βασικά σε όλο το κομμάτι της Παλαιστίνης ιστορικά, και έχουμε αυτή την τριχοτόμηση που βλέπουμε σήμερα του πληθυσμού. Δηλαδή ένα κομμάτι του πληθυσμού που μένει μέσα στην Παλαιστίνη, που μένει μέσα στο Ισραήλ, έτσι, οι Άραβες Ισραηλοί περίφημοι, οι οποίοι είναι Παλαιστίνοι αλλά με Ισραηλινή υπηκότητα, και αυτή είναι γύρω το 20% του πληθυσμού, και αυτοί είναι σήμερα που εξεγείρονται και είναι το νέο στοιχείο στην ιστορία μας. Και αυτό επίσης πρέπει να τονιστεί, και πρέπει να τονιστεί παραπέρα από τις ρουκέτες της Χαμάς, οι οποίες έτσι και αλλιώς δεν βρίσκουν στόχο. Έτσι, αυτό που έχει η αριθμητική αναλογία νομίζω ότι είναι εύγλωτη. Ο αριθμός των θυμάτων των δύο πλευρών, νομίζω, Νικόλα, τι να συζητάμε τώρα. Δηλαδή είναι πραγματικά τραγικό ότι συζητάμε αυτές τις συγκρίσεις χωρίς να τις συζητήσουμε και αυτές, δεν λέω, αλλά να τις συζητήσουμε στην διάσταση που τους πρέπει. Ας πάμε λίγο ιστορικά πίσω να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει εδώ τα τελευταία 100 χρόνια, ποιες είναι οι ευθύνες της Δύσης σε αυτή την ιστορία, γιατί έχει ευθύνες η Δύση και η διεθνής κοινότητα, σαφέστατα, όταν την στιγμή που μένεται η σύγκρουση, μένεται η επίθεση, ο Biden αποφασίζει να δώσει άλλες 700 εκατομμύρια όπλα ακριβίας στο Ισραήλ, σαν του λέει προχώρα, είμαστε πίσω σου. Όταν η ελληνική κυβέρνηση βγάζει ανακοίνωση, είμαστε με το Ισραήλ, το οποίο είναι πραγματικά αδιανόητη. Να σταθούμε κίνηση λίγο στην ελληνική πλευρά. Είναι πρωτοτυπία, έτσι, κύριε Κοσμαντόπουλε. Είναι ένα βήμα, σημαντικό βήμα κιόλα, σε αυτό που γινόταν μέχρι τώρα. Δηλαδή, η δικιά μου αίσθηση είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση, σε άλλες περιπτώσεις που είχαμε, τις πολλές φορές που είχαμε, ήταν μια, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, σύμφωνα με τη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα νομίζω ότι η επιθετικότητα και η επιθετική στήριξη του Ισραήλ φαίνεται πάρα πολύ σε αυτό. Ναι, ναι, είναι πραγματικά συγκλονιστική αυτή η μονομερής στήριξη και της Ελλάδας και της Κύπρου στο Ισραήλ. Φαντάζομαι ότι τα ενδόμηχα με επιχειρήματα είναι ότι έτσι και αλλιώς οι Παλαιστίνοι είναι μόνοι τους, οπότε τώρα που είναι κάτω βαράτε τους. Να τους βαράνε οι δικοί τους για να μην τους βαρέσουμε κι εμείς, κάπως έτσι, ας πούμε, σε γλώσσα του δρόμου. Ίσως τα περαιτέρω επιχειρήματα είναι ότι θέλουμε να χτίσουμε σαφή τη συμμαχία με το Ισραήλ, mm-hmm, σε περίπτωση ελληνοτουρκική σύραξη. Ελπίζω να μην το σκέφτονται έτσι, γιατί είναι πραγματικά έολα και αφελή αυτά τα επιχειρήματα. Αν θα μπούμε σε μια τέτοια κατάσταση και σε μια τέτοια σύγκρουση, τα πράγματα θα είναι εφιαλτικά και δεν μπορεί κανένας να προβλέψει τι θα γίνει, και δεν πρέπει κανείς να ετοιμάζει για κάτι τέτοιο. Πρέπει να ετοιμαζόμαστε για ειρήνη και για κάθε είδους αποφυγή συγκρούσεων στην περιοχή, γιατί είναι εντελώς απρόβλεπτη κατάσταση. Και η Ελλάδα έχει περάσει κατ' εξοχήν αυτή τη στιγμή, έχει αφήσει το στρατόπεδο της ειρήνης και επίσημα και του διεθνούς δικαίου στο ζήτημα αυτό. Είναι φοβερό ότι έχει αποφασίσει να αποχωρήσει από ακόμα και τη διπλωματική αναγνώριση του δίκαιου των Παλαιστινίων για αυτοάμυνα ή τουλάχιστον για σεβασμό των διεθνών συνθήκων, και έχει ταχθεί αναφανδόν στη μεριά του πολέμου. Και με τις δηλώσεις και με τις συνεργασίες και με τις στρατιωτικές επίσης ασκήσεις της πολεμικής αεροπορίας του Ισραήλ στη χώρα μας. Αυτές είναι πάρα πολύ σημαντικές κινήσεις, οι οποίες καταγράφονται στην περιοχή, έτσι, και επίσης έχουν επιπτώσεις οι οποίες θα φανούν στο μέλλον. Νομίζω και ήδη μπορούμε να βλέπουμε τις επιπτώσεις αυτές πώς προχωράνε. Έχουν ίσως κάνει την ανάγνωση οι Έλληνες διπλωμάτες και οι Έλληνες πολιτικοί της κυβέρνησης ότι μιλάμε για μια αλλαγή του σκηνικού στην περιοχή, ότι από εδώ και πέρα έχουμε λοιπόν ένα δυνατό άξονα Ισραήλ, Σαουδικής Αραβίας, Αμερικής, ο οποίος επελάβνει. Δεν είναι αυτή η αίσθηση που έχει κανείς όντας στην περιοχή αυτή τη στιγμή. Και όπως και να έχει, δεν είναι και αυτή η αίσθηση που θα πρέπει κανείς όντας μια χώρα σαν την Ελλάδα, να κρατήσει μια στάση πολύ πιο ειρηνόφιλη, πολύ πιο συνεπή, τουλάχιστον στο διεθνές δίκαιο, γιατί και εμείς πολλές φορές ζητάμε από τους άλλους να αναγνωρίσει το διεθνές δίκαιο σε σχέση με αυτά που έχουμε βάλει στο τραπέζι, όπως ξέρουμε, και είναι τουλάχιστον υποκριτική αυτή η στάση, να μπορείς, ας πούμε, να ζητάς από τους άλλους να αναγνωρίσουν τα δικά σου δίκαια και να μην αναγνωρίσεις τα δίκαια των άλλων. Μειώνει, είναι μόνο υποκριτική, μειώνεται η διαπραγματευτική δύναμη της Ελλάδας όταν δείχνει αυτήν την εντελώς αντιφατική στάση. Γιατί και τα ελληνοτουρκικά μιλάμε, που η μόνιμη επωδός είναι το σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και η Τουρκία να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο. Έχει, ναι. Έχει κάποιον αντίκτυπο, αυτό θέλω να πω, ή είναι απλά εκεί μας τα λέτε έτσι? Εκεί. Αυτό μένει να δειχτεί. Δηλαδή, είναι σίγουρα ένα μεγάλο ζήτημα κατά πόσο μπορεί κανείς να έχει δύο μέτρα και δύο σταθμά. Έτσι, δύο ζητήματα που είναι και τόσο κοντινά. Έτσι, βέβαια, εγώ δεν θεωρώ ότι η Κύπρος, και αυτό να το πω από την αρχή, ότι η Βόρεια Κύπρος, ότι έγινε στη Βόρεια Κύπρο με την Παλαιστίνη, έχουν ίδια ιστορική και πολιτική σχετικότητα. Θες να το αναλύσεις λίγο αυτό, γιατί έχει συζητηθεί αυτό αυτές τις μέρες και νομίζω ότι έχει κάποιο ενδιαφέρον. Θέλεις να μας το εξηγήσεις λίγο περισσότερο, γιατί δεν είναι ίδιες αυτές οι δύο περιπτώσεις, παρότι τις επικαλείται συχνά η ελληνική πλευρά? Θες να μας... Εντάξει, καταρχήν να πούμε ότι η ιστορία της περιοχής αυτό αναδεικνύει, έτσι, ότι το Ισραήλ είναι μια χώρα η οποία προέκυψε κατεξοχήν από ένα ευρωπαϊκό σχέδιο απίκησης της περιοχής, έτσι, από Ευρωπαίους επίκους, οι οποίοι ξεκινήσανε πολύ πριν από το Ολοκαύτωμα να σκέφτονται πώς ακριβώς μπορούν να λύσουν το εβραϊκό πρόβλημα της Ευρώπης, απικώντας, ας πούμε, έτσι, στέλνοντας τον κόσμο τους Εβραίους Ευρώπης στην Παλαιστίνη, λύνοντας έτσι και το ζήτημα του αντισημιτισμού στην Ευρώπη, το οποίο ακριβώς είναι και η πηγή όλων αυτών των κακών που συζητάμε σήμερα. Και αυτό έγινε εις βάρος του ντόπιου πληθυσμού. Αυτό είναι ένα νέο φαινόμενο, ένα μοντέρνο φαινόμενο. Έτσι, είναι αρκετά καινούργιο το φαινόμενο αυτό εδώ τα τελευταία 100 χρόνια και συνδυάστηκε με την περίφημη επικρατεία. Δηλαδή, οι πρώτοι εμπνευστές του κράτους του Ισραήλ ήταν και αυτοί προσυπογράφαν στην εκπολιτιστική αποστολή της επικρατείας. Ο στόχος τους ήταν να πάνε σε μια χώρα χωρίς λαό για να δώσουν μια χώρα σε έναν λαό που δεν έχει χώρα, το οποίο φυσικά πολύ απλά αποσιωπούσε και εξαφάνιζε την ύπαρξη των ντόπιων, των Ιθαγενών, των Γηγονών, Παλαιστινίων, Μουσουλμάνων, Χριστιανών και Εβραίων. Έτσι, για μια χώρα η οποία δίνεται στους Ασκεναζί, στην ουσία Εβραίους, οι οποίοι ακόμα και σήμερα είναι αυτοί οι οποίοι ελέγχουν την χώρα, έτσι, και έχουν δηλαδή, στην ουσία από την αρχή της δημιουργία της το πάνω χέρι σε αυτή την αρκετά πολύπλοκη κοινωνία. Και πολύ απλά το Κυπριακό έχει να κάνει με έναν λαό ο οποίος ζούσε σχετικά αρμονικά για εκατοντάδες χρόνια σε μια περιοχή που ήταν κάτω από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, μετά πέρασε στα χέρια των Άγγλων και πολύ απλά το ζήτημα ήταν πώς θα χωριστεί αυτό το νησί. Θα είναι από την αρχή ένα νησί που θα έχει μια δική του ταυτότητα, θα είναι όλοι Κύπροι πέρα από τη γλώσσα και τη θρησκεία, θα είναι κάποιοι θα θέλουν να ενωθούν με τη μητέρα πατρίδα, όποια και αυτή είναι, η Τουρκία ή η Ελλάδα. Και τελικά φαίνεται ότι οι δύο κρατικοί εθνικισμοί κατάφεραν να προχωρήσουν το σχέδιό τους και να διχοτομήσουν αυτή τη στιγμή την Κύπρο. Δεν έχει καμία σχέση λοιπόν το Κυπριακό, σαν ιστορία, έτσι, μιας δικοινοτικής εθνότητας, μιας δικοινοτικής κοινότητας, πείτε το όπως θέλετε, δικοινοτικής μάλλον, εθνικής θα έλεγα, ταυτότητας, με το τι συνέβη στην Παλαιστίνη, η οποία έχει να κάνει, όπως είπαμε ξανά, με ένα ευρωπαϊκό σχέδιο απίκησης της περιοχής εδώ και 100 χρόνια. Έτσι. Και εκεί ακριβώς, επειδή η επικρατεία πολύ απλά έχει καταδικαστεί, υποτίθεται, στη συνείδηση του κόσμου και του λαού, των λαών, ας πούμε, παγκοσμίως και των ΟΗΕ και παντού, εκεί ακριβώς υπάρχει και αυτή η ηθική και η πολιτική στάση στο τι γίνεται στο θέμα της Παλαιστίνης. Δηλαδή δεν μπορούν αυτά τα πράγματα να εξωθούν με τίποτα. Να σε ρωτήσω κάτι. Παρ' όλα αυτά, στις Ηνωμένες Πολιτείες θα έλεγες ότι υπάρχουν ρογμές στην παραδοσιακά μονολιθική φιλοϊσραηλινή τοποθέτηση? Ναι. Σκεφτόμουν, είχαμε μια δημοσίευση, ένα άρθρο του Bernie Sanders στους New York Times, είχαμε το CNN να αναφέρεται στο βομβαρδισμό των κτηρίων εκεί πέρα στο Associated Press και το Al Jazeera. Δεν ξέρω αν μπορεί να προσθέσει κανείς τον Trevor Noah που αφιέρωσε ένα δεκάλεπτο για να ξεκινήσει πολύ ήπια, αλλά τελικά να πει ότι υπάρχει μια τεράστια διαφορά ως προς την υπεροπλία, τη δύναμη και τα θύματα. Οπότε νομίζω ο τελικός απολογισμός ήταν προς μια πλευρά κριτική προς το Ισραήλ. Θα έλεγες ότι έχουμε εκεί πέρα μια ρογμή που αφήνει να ακουστούν περισσότερο αυτές οι απόψεις ή το τα υπερτιμώ αυτά. Και ο Τζον Όλιβερ, ο οποίος έχει φοβερό κοινό, έτσι, μίλησε για την ασύμμετρη κλίμακα της σύγκρουσης και του πολέμου. Κοίτα, γενικά θα έλεγα ότι σίγουρα καταρχήν ναι. Υπάρχει μια ξεκάθαρη αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο συζητιέται το ζήτημα στις ΗΠΑ και στα πανεπιστήμια και στο δημόσιο διάλογο και στα media. Έτσι, είχαμε και μέχρι πρότινος, αν δεν κάνω λάθος, στο MSNBC, κάποιον ο οποίος να μιλάει ανοιχτά για απεικιοκρατία και για επικισμό και για εθνοκάθαρση. Το οποίο είναι ο δεύτερος τρόπος με τον οποίο συζητιέται το ζήτημα πια στις ΗΠΑ. Ο πρώτος είναι το ανισομερές που ανέφερες, το ασύμετρο, έτσι, ότι εδώ έχουμε ένα στρατό αστακό και απέναντι έχουμε στην ουσία έναν άοπλο πληθυσμό που αμήνεται με όποιο τρόπο μπορεί και όσο μπορεί. Okay, και εκεί αν θέλεις χτυπάμε σε ένα ανθρωπιστικού τύπου συνέστημα, το οποίο υπάρχει και εδώ, έτσι, και το οποίο καλό είναι να υπάρχει, ότι όντως υπάρχουν, ας πούμε, δολοφονίες άμαχων, παιδιά, γυναίκες, και ακόμα περισσότερο το ζητάμε από το Ισραήλ, γιατί έχει τα μέσα να το κάνει, έχει τους πυράβλους ακριβίας και μας λέει ότι είναι, ας πούμε, ένας στρατός ηθικός κτλ. Οπότε υπάρχει αυτή η πίεση, η ανθρωπιστική, αν θέλει, ηθική πίεση, έτσι. Αλλά το πιο ενδιαφέρον, ίσως για μένα τουλάχιστον και νομίζω και για τους ακροατές, είναι ότι υπάρχει και μια νέα κριτική που βάζει το ζήτημα της ιστορικής συνέχειας και της ιστορικής συνάφειας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ισραήλ ως δύο κράτη γεννημένα από την απεικιοκρατία. Δύο κράτη που γεννήθηκαν επικώντας, έτσι, και εθνοκαθαρτώντας, εθνοκαθαρίζοντας, αν θέλεις, τον τοπικό πληθυσμό. Και εκεί έχει μια πιο ριζοσπαστική κριτική που πάει ακριβώς στην ιστορία της γέννησης των ΗΠΑ, ιστορία της κατοχής και της κυριαρχίας της ηγεμονίας στην Άγρια Δύση μέχρι την καταστροφή των Ινδιανικών, των Ιθαγενικών πληθυσμών. Το ίδιο συμβαίνει σε άλλες συζητήσεις στον Παγκόσμιο Νότο και εκεί συνδέεται το Ισραήλ. Και αυτή είναι μια συζήτηση στην οποία φυσικά, όπως καταλαβαίνεις, οι Ισραηλινοί πολιτικοί δεν θέλουν να την ακούν. Έτσι, και εκεί υπάρχει ένα τεράστιο pushback, μια τεράστια άρνηση, η οποία όμως προκαλείται, η οποία μάλλον αντιμετωπίζεται και από τα νέα κινήματα των Black Lives Matter, των μαύρων, των Λατίνων και γενικότερα των μειονοτήτων στην Αμερική. Και μαζί με αυτό, όλο αυτό που είπες, Bernie Sanders και ένα κομμάτι δημοκρατικών που ακριβώς αυτή είναι και το εκλογικό τους ακροατήριο. Έτσι, παίρνουν αυτές τις πιέσεις και με αυτόν τον τρόπο κιόλας συζητάνε. Έχουμε λοιπόν πραγματικά μια ποιοτική αλλαγή, έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό, και αυτή χαρακτηρίζεται και από δηλώσεις στο Κογκρέσο υποστήριξης για πρώτη φορά των Παλαιστινίων, τουλάχιστον του διεθνούς δικαίου, έτσι, όχι ανοιχτά των Παλαιστινίων, αλλά κάπως ίσες αποστάσεις, το οποίο λοιπόν είναι πρωτοφανές. Αυτό που πάει εντελώς λάθος είναι η Ευρώπη. Η Ευρώπη, Γερμανία, Γαλλία, Αυστρία έχουν φτάσει στο άλλο άκρο, έχουν απαγορέψει πια συγκεντρώσεις υπέρ της Παλαιστίνης, χρησιμοποιούν τον νόμο για τον αντισημιτισμό ως στην ουσία ένα τρόπο για να αποσιωπήσουν οποιαδήποτε παλαιστινιακή φωνή. Έχουμε φτάσει σε σημεία φοβερής λογοκρισίας, κρατικής λογοκρισίας και σιωπής από διανοούμενους, από σωματεία, από κοινωνικούς φορείς, από οποιοδήποτε άλλο. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό να βλέπεις πόσο διαφέρει πια η Αμερική, που την είχαν παραδοσιακά σαν σύμμαχο του Ισραήλ, έτσι, και με το IPAC και με τις φορείς και με όλο αυτό το λόμπι γύρω από τις εκλογές, με την Ευρώπη που την έχουμε συνδέσει υποτίθεται με την ελευθερία, την δημοκρατία και την ελευθεροτυπία. Μας γράφουν στο chat και είναι πολύ ενδιαφέρον το σχόλιο και για άλλα που λογικά τα έχετε υπόψη σας, αλλά αναφορές από βουλευτές με μεγάλη επιρροή όπως η Οκάσιο Κορτέζ, γενικά αυτή η γενιά, Αγιάννα Πρέσλεϊ, αυτή η γενιά του Δημοκρατικού Κόμματος, επιθετικές ερωτήσεις για το τι έγινε με την βομβιστική επίθεση στα γραφεία του Al Jazeera και του Associated Press, και νομίζω ήταν πριν πολύ λίγα χρόνια που ήταν εντελώς διαφορετικά. Δηλαδή η στροφή είναι όντως θεαματική. Θυμάμαι όταν είχαμε την επιθετική σε μία μέρα μεταφορά της πρεσβείας από τον Τραμπ στην Ιερουσαλήμ και να γίνεται κριτική σε ανθρώπους όπως ο Μπέρνι Σάντερς για αυτό το ζήτημα. Οπότε τώρα αυτή η μεταστροφή έχει ένα ενδιαφέρον. Και λίγο πριν κλείσουμε, κύριε Κωνσταντόπουλε, κάποια εκτίμηση για το πώς πηγαίνει το πράγμα, τι θα μπορούσε να συμβεί στη συνέχεια, αν είναι αυτό δυνατόν. Και με δεδομένο ότι βλέπουμε και κυκλοφορούν και αυτοί οι χάρτες κάθε τόσο με το πώς αλλάζει σιγά σιγά η περιοχή, μεγαλώνουν οι επικισμοί, μειώνεται το έδαφος των Παλαιστινίων. Κοιτάξτε, είναι πραγματικά αλαζονικό να πιστεύει κανείς ότι μπορεί εν έτη 2021 να επιτύχει μία εξαφάνιση ενός ιθαγενικού πληθυσμού από ένα μέρος του πλανήτη στο οποίο είναι στραμμένα όλα τα φώτα της δημοσιότητας. Οι Ισραηλινοί ηθήνοντες που είχαν αυτή την σκέψη στην αρχή να τριχοτομήσουν τον πληθυσμό, να απαγορέψουν καταρχήν πρώτον την επιστροφή των προσφύγων. Δηλαδή οι πρόσφυγες αυτοί οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι 6 εκατομμύρια εκτός της Παλαιστίνης, έτσι στο Λίβανο, στη Συρία, στον Ιορδανία. Κάπως να εξαφανιστούν ως Παλαιστίνοι και να γίνουν εκ διαμαγείας. Ως διαμαγείας να γίνουν μια ανοιχτή Λιβανέζοι, Σύριοι, Ιορδανοί αντίστοιχα. Όπως επίσης στο δεύτερο πλάνο να εξαφανιστούν της Γάζας, οι 2 εκατομμύρια, ή να πάνε να πεθάνουν στη θάλασσα, ξέρω εγώ, να πνιγούν, ή να σταματήσουν απλά να νιώθουν ότι είναι Παλαιστίνοι και να αποφασίσουν ότι είναι απλά δούλοι. Δεν ξέρω ακριβώς τι έχουν στο μυαλό τους. Και όπως επίσης να πούνε ότι το τρίτο κομμάτι, ότι το 20% των Παλαιστινίων στο Ισραήλ θα αποφασίσει να ξεχάσει ότι είναι Παλαιστίνοι και ότι θα γίνουν, ας πούμε, τουλάχιστον δεύτερης κατηγορίας πολίτες μέσα στο Ισραήλ και να είναι ευχαριστημένοι με αυτό, αφού δεν είναι πρόσφυγες, γιατί αυτό είναι που τους λέει αυτή τη στιγμή το Ισραήλ. Βαίνει λάθος. Πάει καταστροφικά λάθος, όπως το είχαν προβλέψει όχι πολλοί αναλυτές, αλλά και απλά ανθρώπινα να σκέφτεσαι για το πώς ένας λαός συνειδητοποιεί τη μοίρα του και συνειδητοποιεί τι έχει περάσει τόσα χρόνια, δεν πρόκειται να υποκύψει τόσο εύκολα σε αυτές τις πραγματικά ανιστόρητες, τα ανιστόρητα πλάνα της τριχοτόμησης και τέλος πάντων της υποταγής. Αυτό που έχουμε τώρα λοιπόν είναι μία κατάσταση, facts on the ground που λένε, που οι Ισραηλινοί έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν ένα τεράστιο φόβο στο εσωτερικό του κόσμου τους για το δημογραφικό, έτσι, ότι η Παλαιστίνη είναι ένα δημογραφικός, μια δημογραφική βόμβα στα θεμέλια της Ισραηλινής κοινωνίας, γιατί έτσι ακριβώς, αν σπείρεις εθνικισμό, θερίζεις θάνατο. Και η Ισραηλινή κοινωνία αυτή τη στιγμή έχει στραφεί μαζικά προς τα ακροδεξιά, το οποίο δεν είναι βέβαια μοναδικό, και η ελληνική κοινωνία έχει κάνει το ίδιο και η γαλλική κοινωνία έχει κάνει το ίδιο. Απλά το θέμα είναι ότι μιλάμε για ένα πληθυσμό που είναι εσωτερικός εχθρός, δηλαδή φαίνεται εξωτερικός εχθρός, και μπορεί να έχουμε δηλαδή τραγικές καταστάσεις. Είχαμε πογκρόμ πριν από μια εβδομάδα, έτσι για μια εβδομάδα, πογκρόμ κανονικά. Βγαίναν οι άνθρωποι στον δρόμο, όπως θα ξέρουμε από την ιστορία. Βγαίναν οι άνθρωποι στον δρόμο και βλέπανε παλαιστινιακά, αραβικά μαγαζιά και τα σπάγανε. Χτυπάγανε αραβικά σπίτια. Μπαίνανε μέσα, βαράγανε κόσμο. Λιντσάρανε κόσμο στον δρόμο επειδή φαινόταν Άραβα ή μιλούσε αραβικά. Πογκρόμ. Αυτή η κατάσταση, την οποία την ευθύνη την έχει κυρίως η ελίτ του Ισραήλ, που έχει δημιουργήσει αυτό την αίσθηση του κινδύνου για την δημογραφική βόμβα που επιτελούν οι Παλαιστίνοι, είναι πολύ δύσκολο σταυρόλεξο για να λυθεί. Δεν ξέρω πώς μπορεί να λυθεί παρά μόνο από μια συνειδητοποίηση όλων των εμπλεκόμενων μερών ότι αυτό το πράγμα, αν δεν υπάρχουν άλλοι λόγοι για να συνεχίζεται, για παράδειγμα η βιομηχανία πολέμου του Ισραήλ που έχει ένα υλικό πάνω στο οποίο μπορεί να τεστάρει τα όπλα της και να τα πουλήσει μετά σε μια έκθεση όπλων κτλ. Δεν ξέρω αν υπάρχει πραγματικά άλλος σοβαρός λόγος να γίνεται αυτή η ιστορία, γιατί δεν μπορείς πραγματικά να εξαφανίσεις 6 εκατομμύρια Παλαιστινίων, ας πούμε, να τους πεις την άλλη μέρα ξυπνήστε και ξεχάσετε ότι είστε Παλαιστίνοι ξαφνικά, ας πούμε, και γίνεται δεύτερης κατηγορίας πολίτες στο Ισραήλ. Πρέπει να υπάρξει μια ψύχρεμη ματιά ότι ο μόνος τρόπος πια είναι ένα κοινό, ενιαίο κράτος, χωρίς να προωθεί κανέναν από τους πληθυσμούς εθνοθρησκευτικά, δηλαδή ένα δικοινοτικό κράτος με secular, πώς το λένε, με έναν τρόπο δηλαδή να μην είναι θρησκευτικά, πρημοδοτεί καμία κοινότητα, αποδεχτεί όλους τους λαούς που ζουν στην Παλαιστίνη, την ιστορική Παλαιστίνη, ως ένα κράτος, γιατί αυτό πια έχει νόημα, και να φτιάξουμε μια κοινή κοινοπολιτείας, το πούμε έτσι, παράδειγμα προς μίμηση για όλες τις άλλες συγκρούσεις της περιοχής. Βέβαια αυτό είναι ουτοπία, το καταλαβαίνω, αλλά είναι σε αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι η μόνη ρεαλιστική λύση. Γιατί όλες οι άλλες λύσεις είναι πραγματικά εθνοκαθαρτικές, είναι γενοκτονικές. Με τόσο ξημένη κατάσταση, είναι όντως ρεαλιστικό το ξαφνικά ουσιαστικά να γίνουν ένα κράτος με δύο κοινότητες? Δηλαδή, από τη μία λέμε για τα πογκρόμ που όντως συνέβησαν, υπάρχει και αυτό που είπες ότι τεστάρουν όπλα, η υπόθεση με τις βόμβες, με κόπρανα και όλα αυτά, αναφέρθηκε επίσης. Επομένως, πώς γίνεται και όταν το Ισραήλ πηγαίνει ακροδεξιά και όταν στην άλλη έχει επικρατήσει Χαμάς με τη Φατάχ που μας είπες ότι έχασαν εκεί στη συμφωνία την υποστήριξη? Δεν είναι ρεαλιστικό, το είπα πριν. Δεν είναι όμως ρεαλιστικό το άλλο σχέδιο, έτσι, να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, γιατί δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Θα έχουμε δηλαδή μια μόνιμη πηγή βίας και πολέμου στην περιοχή. Οπότε κάπως πρέπει ή να συμφωνήσουν οι λαοί ότι ο μόνος τρόπος να γίνουμε, να μπορέσουμε να συμβιώσουμε, είναι πραγματική συμβίωση, και αυτή πρέπει να σημαίνει ότι να σταματήσει να βλέπει ο ένας τον άλλον ως δημογραφική βόμβα και υγειονομική βόμβα πια σήμερα, έτσι κι αλλιώς, με τον κορονοϊό και όλα αυτά που γίνονται. Και αυτή η ευθύνη πέφτει και στις πολιτικές ηγεσίες και στα κοινωνικά κινήματα, έτσι, τα οποία αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν στο Ισραήλ. Γι' αυτό ξαναλέω ότι επειδή δεν υπάρχει το Ισραήλ, δεν υπάρχουν αυτά κινήματα στο Ισραήλ, η μόνη λύση μπορεί να έρθει απ' έξω, όπως ήρθε στην Νότια Αφρική. Πίεση λοιπόν στο Ισραήλ να καταλάβει ότι αυτό δεν είναι βιώσιμο, όχι μόνο εσωτερικά αλλά και εξωτερικά. Πραγματικά πρέπει να γίνει κατανοητό ότι ο μόνος τρόπος να σταματήσει αυτή η μόνιμη υποδός της βίας είναι να καταλάβει το Ισραήλ ότι πρέπει να αποδεχτεί την κατάσταση, πρέπει να αποδεχτεί ότι είναι η επικρατική δύναμη και ότι δεν έχει το δικαίωμα να επιβάλλει τα θέλω της με τη βία στην ιθαγενική, τέλος πάντων, στους υπόλοιπους λαούς στην Παλαιστίνη. Και αυτό μπορεί να γίνει με κοινωνικά κινήματα σαν όπως έγινε στο Apartheid, με πίεση από τα έξω, με αποεπένδυση, με μποϊκοτάζ, με κυρώσεις, οι οποίες αν δεν έρχονται από τον ΟΗΕ, γιατί είναι παραλυμένος ο ΟΗΕ, πρέπει να έρθουν από τα κινήματα και από τον κόσμο, ο οποίος θέλει να πάρει μια θέση όλα αυτά. Και αν θέλουμε όλοι πραγματικά να ζούμε σε μια ειρηνική περιοχή, γιατί θα μας πάρει μπάλα έτσι κι αλλιώς κάποια στιγμή και με αυτά που κάνουν οι κυβερνώντες, πρέπει να βγούμε μπροστά. Αν δεν θέλουμε να ξυπνήσουμε μια μέρα σε μια περιοχή που καίγεται, φλέγεται και δεν μπορούμε να ελέγξουμε τίποτα, ούτε προσφυγικές ροές, ούτε καν ας πούμε πολεμικές καταστάσεις, θα πρέπει δηλαδή να πάρουμε όλοι ένα παραπάνω, να κάνουμε ένα παραπάνω βήμα, να περασπίσουμε την ειρήνη στην περιοχή. Και ο μόνος τρόπος σε αυτή τη φάση είναι να πιεστεί το Ισραήλ ως ο ηγεμόν της περιοχής αυτή τη στιγμή, να σταματήσει την επιθετική πολιτική εθνοκάθαρσης και στην Ιερουσαλήμ και στη Δυτική Όχθη και γενικότερα στην περιοχή που ελέγχει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση. Ήταν όντως πολύ διαφωτιστική η συζήτηση και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλή δύναμη και ελπίζω να τα λέμε πιο ωραία πράγματα την άλλη φορά θα τα πούμε. Α, εντάξει. Για τα ωραία δεν μπορώ να υποσχεθώ, αλλά εμείς θέλουμε πολύ να τα λέμε συχνά. Λοιπόν, ήταν ο Νικόλας. Καλό απόγευμα. Ήταν ο Νικόλας Κοσματόπουλος, καθηγητής στο Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο της Βηρητού. place to be. In the place to be. We don't go out to roll and rock. We get our kicks from the house of shop. He's got shaggy hair and a graveyard stare. Vampire blood spilled everywhere. That's Vargas, magnificent. We don't go out to roll and rock. Get our kicks from the house of shop. If you want a thrill, turn the lights down low. Get set for the cool. Steal the show, see. Vargas, the magnificent. We don't go out to roll and rock. We get our kicks from the house of shop. The cool, steal the show, see. Vargas, the magnificent. We don't go out to roll and rock. We get our kicks from the. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ακούτε το thepressproject.gr, τη φάρμα των ζώων, Κωνσταντίνος Πουλής. Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα. Η συνέντευξη με τον κύριο Κοσματόπουλο θα ανέβει τις επόμενες μέρες, σε περίπτωση που δεν την προλάβατε ολόκληρη, και στην κονσέρβα, αλλά και σε κείμενο. Νομίζω ήταν αρκετά ενδιαφέρουσα και έχει πάντα μία αξία να βλέπουμε όλη την... την περιοχή, γιατί και με τις κινήσεις που έχει κάνει το, το Υπουργείο Εξωτερικών και το ότι έχει καταληφθεί, τα λέγαμε και με τη Λαμπρινή Θωμά αυτά, το δόγμα της ουδετερότητας, μπλεκόμαστε σε άσχημες καταστάσεις και αυτό που τώρα μοιάζει ως ένας άξονας και δεν ξέρω εγώ τι και πόσο δυνατοί είμαστε, κοιτάξτε εδώ οι σύμμαχοί μας, οι Σαουδάραβες και ο Νετανιάχου και να και, και φωτογραφίες και εκεί τα χεράκια το ένα πάνω στο άλλο και ο East Med που δεν έγινε και οι δρομονάνθρακες που καλά, δεν είναι πολύ πιθανό να μην πάει καλά όλο αυτό. Μας το γράφετε και στο chat, νομίζω ότι έχετε δίκιο, δεν είναι ότι δεν προκύπτει από κάπου ότι η ΗΠΑ ή κάποιος προελάβνει, πόσο μάλλον η Συρία και όλη εκείνη η σκακέρα που στήθηκε επί χρόνια και στείνεται ακόμα, είναι η πιο χαρακτηριστική περίπτωση. Η Κρυμαία είναι επίσης μια άλλη περίπτωση με το πώς δεν βγήκε και πολύ στις Ηνωμένες Πολιτείες η διαμάχη με τις χώρες που είναι γύρω από τη Ρωσία, ας πούμε, ή την που θέλει να μπει και η Κίνα σε όλο αυτό. Στα δικά μας και πέρα από τα αστεία περί αθηναϊκής μετάλλαξης, είναι πολύ καλό πάντα, ήθελα να δηλώσω, να υπάρχει αξιοκρατία και να προοδεύει ο κόσμος για την δουλειά που κάνει. Περιμένω να ακούσω. Συμφωνείς με αυτό? Να προοδεύει ο κόσμος με την αξιοκρατία. Δεν πολύ συμφωνώ εγώ με την αξιοκρατία. Θα το φτιάξω και θα συμφωνείς. Ας πούμε, να δούμε. Όταν έβλεπε στη μεγαλύτερη, ίσως στην πιο σημαντική δίκη των τελευταίων δεκαετιών στη χώρα, ποια ήταν? Η δίκη της Χρυσής Αυγής. Ποια ήταν το πρόσωπο, μεγάλο πρόσωπο που διέπρεψε σε όλο αυτό? Ισαγελάρα. Και τα μυαλά στα κάγκελα. Η Αθαμαντία Οικονόμου, νομίζω. Αθώοι όλοι. Ήταν το πρόσωπο που πραγματικά έκλεψε την παράσταση. Κοίτα. Να πούμε μόνο ότι γιατί δεν αθώωσε παρόλα αυτά το Ρουπακιά. Να ξεκινήσω από τα θετικά. Δεν είπε, δεν το έκανε ή δεν δέχτηκε τους ισχυρισμούς του ότι δολοφόνησε τον Φίσα βρισκόμενο σε ένα μήνυμα. Ναι. Όταν είπε, γιατί εγώ ήμουν εκεί εκείνη τη μέρα που είχε πει ότι βγήκε από το αυτοκίνητο κρατώντας το μαχαίρι για να αμυνθεί απέναντι στην επίθεση του Παύλου Φίσα. Αυτό τον ισχυρισμό δεν τον δέχτηκε. Δέχτηκε όλους τους υπόλοιπους. Δέχτηκε δηλαδή ότι οι υπόλοιποι βρίσκονταν εκεί χωρίς πρόθεση να στηρίξουν, να συμμετάσχουν, χωρίς να είναι συνεργοί στη δολοφονική αυτή επίθεση και δεν μπορούσαν να προβλέψουν ότι ο Ρουπακιάς θα κινηθεί επιθετικά εναντίον του Φίσα. Αυτό είχε πει και έχει μεγάλη σημασία. Θυμάστε τότε ότι είχαμε το βίντεο από τη Μάγδα Φίσα που είπε ότι τον ξαναδολοφόνησαν μέσα στο δικαστήριο εκείνη τη μέρα με την αθωωτική πρόταση της Εισαγγελέως. Και βεβαίως κανείς καλός δεν χάνεται, Θάνο. Ναι, και δεν είναι μόνο η απόφαση. Γιατί μπορεί κάποιος να υποστηρίξει ότι εντάξει, αυτά τα στοιχεία τα έκρινε έτσι κλπ. Υπήρχαν περιπτώσεις που η συγκεκριμένη εισαγγελέα απέκρυψε στοιχεία από την έδρα. Υπήρξαν περιπτώσεις επίσης. Δεν ξέρω αν θυμάστε τότε που η πρόεδρος, η κυρία Λεπενιώτη, που την είχε ερωτήσει και την είχε βάλει να πει, ήταν νομίζω για την παροβίαση των όρων του λαγού και υπήρχαν τέτοιοι διάλογοι τύπου «Μα είπατε για όλους, δεν εννοούσα αυτό, εννοούσα το άλλο, για όλους εκτός από τους...» Και ήταν ένας τέτοιος διάλογος. Και μολονότι πολλές φορές μπορεί ο εισαγγελέας να έχει μια διαφορετική κρίση από την έδρα, υπήρχαν τέτοια στοιχεία τα οποία ήταν πολύ προβληματικά, ας πούμε, στην όλη διαδικασία. Δεν έκανε τίποτε, δεν συνεισέφερε τίποτε στη διαδικασία. Είναι κάτι το οποίο το έλεγαν οι δικηγόροι της υποστήριξης κατηγορίας, η καλή, η δική μας πλευρά, ότι ουσιαστικά όλη η ερευνητική δουλειά είχε γίνει από τους ίδιους και απλώς την προσέφεραν στο δικαστήριο, πείθοντας μέρα με την ημέρα το δικαστήριο με τον τεράστιο όγκο του αποδεικτικού υλικού που συγκέντρωσαν για το τι έχει όντως συμβεί. Θα ήταν μια εντελώς κανονική διαδικασία, σε άλλες περιπτώσεις το έχει κάνει με πολύ μεγάλο ζήλο η εισαγγελέας να διευκολύνει να επιμείνει στη διαλεύκανση της υπόθεσης και με τις ερωτήσεις και την ερευνά της να συνεισφέρει με στοιχεία στην εξέβρεση της αλήθειας, το τι έχει όντως συμβεί. Στην προηγούμενη περίπτωση δεν συνέβη τίποτε από όλα αυτά. Κάθισε εκεί πέρα σιωπηλή, ήσυχη, άφησε να κάνει όλη τη δουλειά η πολιτική αγωγή και στο τέλος έκανε την πρότασή της, η οποία ήταν ότι πού να ξέρουν αυτά τα καλά παιδιά τι θα πήγαινε να κάνει ο Φίσας, που ήταν ένας απομονωμένος περίεργος. Αλλά νομίζω ότι στο πρόσωπό της αυτό που έγινε είναι ότι για πρώτη φορά έπαιρνε σάρκα και οστά αυτό που καταλαβαίναμε ως μηχανισμό εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Καταλαβαίναμε την στήριξη που παρήχε ο μηχανισμός της δικαιοσύνης και της αστυνομίας στη Χρυσή Αυγή, και για πρώτη φορά μέσα στη δίκη αυτή η κάλυψη απέκτησε ένα πρόσωπο της Αδαμαντίας Οικονόμου. Και αυτό νομίζω ότι είναι που σόκαρε στην περίπτωσή της και που ξανασοκάρει τώρα εμάς, δηλαδή που έχουμε, που έχουμε αυτό το κακό συνήθειο να μας εκπλήσει η ζωή. Αυτό σοκάρει και τώρα το γεγονός ότι οι κόποι της για τη συγκάλυψη των εγκλημάτων της Χρυσής Αυγής ανταμείβονται. Η Εφημερίδα των Συντακτών δημοσιεύει τις πληροφορίες, είναι το ρεπορτάζ της Άντας Ψαρά, ότι πάει για αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου η κυρία Οικονόμου. Νομίζω ότι και το επιχείρημα, μα ξέρετε μια υπόθεση και υπάρχουν τόσες υποθέσεις και υπάρχει και αυτή η δημοσιότητα, δεν προκύπτει κάπου. Να θυμίσουμε ότι είχε την απόλυτη στήριξη της Ένωσης Αγγελέων τότε με τις επιθέσεις, που προσπαθούσε να μας πείσει ότι άλλο η δημόσια κριτική είναι θεμητή μεν, αλλά μην παρεμβαίνουμε στο έργο της δικαιοσύνης και υπήρχε. Ήταν της Ένωσης Εισαγγελέων και όχι της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, όπου είναι η άλλη ένωση που είναι πρόεδρος ο κύριος Σεβαστίδης. Χθες είχαμε και τη δήλωση εντωμεταξύ της κυρίας Ζαΐρη για την έξαρση της εγκληματικότητας, που οφείλεται, είπε σε ένα κάπως ρατσιστικό, όπως και να το κάνουμε, σε μεγάλο βαθμό στην ιστορία, στην ελληνική κοινωνία, πληθυσμών οι οποίοι δεν ασπάζονται τις ίδιες αξίες με τον Έλληνα. Πόση διαφορά έχει αυτό από την εγκληματικότητα, που είναι πάντα η αλλοδαπή και η κακή αλλοδαπή, και πως δεν είναι γνωστή μερικές φορές και η λέξη μεδαπός, το τι σημαίνει, και υπάρχουν αυτά τα σχόλια, το ότι είναι η μεδαπός όταν βγάζει η ελληνική αστυνομία ότι συνελήφθη τάδε η μεδαπός. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά. Έχει πάει 6 και 3. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαρήκαμε που τα είπαμε και θα είμαστε εδώ πάλι μαζί αύριο το απόγευμα. Φιλάκια και τα λέμε αύριο. Ακολουθεί Δίκτυο Σπάρτακος. Sleep when I got you next to me. All night, I'm riding with you.